légy szíves, írj neki. Matyi, öreg csont, rocker haverunk. Hát ez nem igaz egyébként, mert őszinte régóta kőkemény szívig tartó szembenállás van velünk, és a Roxy Rádió között különösen egy szemét emelnék két név szerint. Fogalmazzuk meg, hogy van ott valaki, aki nagyon nem smakkol nekem. Akire egy kicsit onra pöccent a megafonom. Akire egy kicsit, hogy is mondjam, csak becöccent a cájig. Aztán akivel majdnem leventem evolúció mínusz egybe egy éjszaka. Nem beszélve arról, hogy elég összerúgtuk vele port egy alkalommal. Szó sem szólva arról, hogy a nevét, amit visel, szerintem egy téves világlátás tükröz. Nem beszélve arról, hogy nekünk nincs arra szükségünk, hogy plakáttal hirdessük magunkat. Matyi bácsit megtévesztette kígyóként a keblén. Matyi bácsi abszolút mellé nyúlt. Sajnáljuk, Matyi. Tökéletesen félreértette a szituációt. Nem is csoda, hogyha másadókat jobban hallgatnak, mint másokat. Nem beszélve arról, hogy műsorvezető és Maki között is van különbség. Mások által műsorvezetőnek nevezett. Tehát üzenjük neked, Happy Endre! Hogy gyere ki egy megafonnal az amfiteátrumba! Itt várunk bármelyik éjjel! Egy a egyben, mint 41-be, Bandi! Voronyesbe, öreg csont! Szikor megdumáljuk, hogy ki a dumásabb dumás! Itt várunk, öreg, a Aquincumnál! Ide jössz a megafonnal, megmérkőzünk Happy Endre! 2.100.000-500.000 hallgató van a hátunk mögött, jó Endre? Mögöttünk van a város, az ország! És azt üzenjük neked, hogy gyere ki egy megafonnal! Ide öreg, az amfiteátrumba bármelyik szerdán! Láttad, hogy mit csinált a Tyson a csábóval? 8-szor itt vagyunk, öreg, elkapunk! Egy a egybe, decibelbe, ki tud többet, Endre? Rob, Chatman, Párizsi és Pávó.